Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlek i Romuald Wójcik. Były szef KNF-u Marek H. usłyszał zarzuty. Przy sprzeciwie NATO i Unii Europejskiej Rosjanie aresztowali ukraińskich marynarzy. Czy grozi nam powódź lub pożar? Odpowiedzi na te pytania na nowym portalu IMGW. Były szef KNF Marek H. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień celem osiągnięcia korzyści osobistej przez osobę trzecią. Był przesłuchiwany w prokuraturze w Katowicach. Podstawą do zatrzymania były m.in. materiały dowodowe zebrane 14 listopada w trakcie przeszukania Komisji Nadzoru Finansowego, ale nie tylko, mówi Piotr Kaczorek z CBA. ABW wykonało ekspertyzę nagrania przekazanego przez Leszka Czarneckiego, mającą kluczowe znaczenie dla oceny prawnokarnej. W marcu Marek H. rozmawiał z miliarderem Leszkiem Czarneckim. W rozmowie miał oferować przychylność dla Getin Nobel Banku w zamian za zatrudnienie wskazanej osoby. W ubiegłym tygodniu Czarnecki w czasie przesłuchania w Katowicach przekazał nagrania z tej rozmowy prokuraturze. Znamy więcej szczegółów na temat przyczyny śmierci 35-letniego operatora maszyny górniczej w kopalni Rudna. Zginął na skutek nieszczęśliwego wypadku. To oficjalne stanowisko władz KGHM Polska Miedź. To był doświadczony specjalista. Pracował pod ziemią od 13 lat, podkreśla Anna Osadczuk, szefowa biura prasowego holdingu. Doszło do potrącenia śmiertelnego na oddziale zakładów górniczych Rudna, na oddziale G25. Został potrącony maszyną górniczą 35-letni pracownik oddziału G29 tej kopalni. Nie znamy w tym momencie więcej szczegółów. Trwa zabezpieczanie miejsca zdarzenia. Część oddziału, na którym doszło do wypadku, została oddzielona od reszty kopalni. Praca tam została także wstrzymana. Pod ziemię zjechał też prokurator. Okoliczności wypadku bada również specjalna komisja. Ukraińscy marynarze aresztowani przez rosyjski sąd. Sąd w Symferopolu na anektowanym przez Rosję Krymie nakazał umieszczenie w areszcie pierwszych trzech z 24 marynarzy, których siły rosyjskie zatrzymały w cieśninie Kerczeńskiej na Morzu Azowskim. Wiktor Waremeza został oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy. Nie przyznał się do winy. Zamknięci też zostali Serhii Cybizow i Andrii Opryśko. W sądzie jest dziś 12 marynarzy z trzech ukraińskich okrętów wojennych. Według MSZ Ukrainy Rosja nie ma prawa ich sądzić, gdyż mają oni status jeńców wojennych. Ukraina domaga się ich uwolnienia. Ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher miała wysłać do premiera Mateusza Morawieckiego list dotyczący materiału TVN o neonazistach w Polsce i śledztwa, które toczy się w tej sprawie, poinformował o tym Tygodnik do Rzeczy. Jak dowiedział się Tygodnik, ambasador Mosbacher pisze, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować wypowiadanych publicznie przez polskich polityków krytycznych słów pod adresem dziennikarzy TVN. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk nie potwierdza informacji podanej przez Tygodnik do Rzeczy. Dodaje jednak, że polskie władze kierują się wyłącznie interesem państwa polskiego. Te działania, te decyzje, które są podejmowane, wypływają wyłącznie z polskiej racji stanu. I żadne listy, żadne wystąpienia, wbrew temu, co próbują sugerować niektóre media, nie mają wpływu na te decyzje. Spotkanie z Georgette Mosbacher odwołał dziś wicepremier Jarosław Gowin. Do rozmowy miało dojść z inicjatywy ambasador. Według źródeł Tygodnika do Rzeczy powodem odwołania była wypowiedź Mosbacher dotycząca ostrej reakcji amerykańskiego kongresu w przypadku ewentualnego łamania wolności słowa w Polsce. Czy grozi nam powódź lub pożar? Odpowiedzi na te pytania znajdą się na nowym portalu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na stronie znajdziemy obrazy satelitarne o wysokiej rozdzielczości. Portal powstaje z myślą o instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale będą mogli z niego korzystać wszyscy, mówi Bożena Łapeta z IMGW. Jak dodaje, na stronie mapy będą na bieżąco aktualizowane, co odróżni portal od innego typu serwisów. To będzie zależało od typu satelity, rodzaju czujnika. Niektóre są co 15 minut, a niektóre są raz na dzień albo raz na dwa dni. Nowy serwis będzie pomocny w walce z klęskami żywiołowymi, dodaje Jakub Ryzenko z Centrum Badań Kosmicznych. Międzynarodowo uznany indeks zagrożenia pożarowego, który będzie wyliczany dla Polski, będzie wyliczany z większą rozdzielczością przestrzenną niż dotychczas ma to miejsce w systemach europejskich. Po drugie, będzie monitorowany obszar zalany, czyli tak naprawdę wszystkie rozlewiska powodziowe będą w sposób regularny monitorowane. Próbne wersje serwisu zostaną uruchomione w przyszłym roku. Docelowa wersja będzie dostępna w 2021. Na skrót informacji w trójce wcześniej, bo już o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami we wschodniej i południowej części kraju słabe opady śniegu, a na Pomorzu również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna dzisiaj od minus 3, minus 2 na obszarach podgórskich oraz na krańcach południowo-wschodnich do plus 1, plus 2 na przeważającym obszarze kraju, choć nad morzem cieplej od 3 do 4. W nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, z tym też trzeba się liczyć. W północnej połowie kraju również rozpogodzenia. Miejscami we wschodniej połowie słabe opady śniegu, a na Pomorzu Zachodnim również deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna będzie chłodno od minus 8 na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich do minus 3 na przeważającym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy odważyłbyś się prowadzić samochód z zamkniętymi oczami? Bez patrzenia na drogę, mijać jadące z naprzeciwka ciężarówki, pieszych na pasach, wyprzedzających cię motocyklistów. Dokładnie to robisz, patrząc w ekran smartfona podczas jazdy. Dlatego zanim będzie za późno, odłóż telefon, kiedy jesteś za kółkiem. Nie ryzykuj wypadku. Zaparkuj telefon i jedź. Dołącz do kampanii społecznej Santander Bank Polska. Więcej na jakjeździsz.pl. Kuba Giermaziak, kierowca wyścigowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już prawie 6 po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. ponad 100 milionów złotych kaucji za wyjście z aresztu. To rekord w polskim wymiarze sprawiedliwości. Sprawa dotyczy jednego z prezesów spółki związanej z aferą GetBack. To jest dla mnie jakaś suma księżycowa zupełnie. Mówi profesor Piotr Kruszyński, ekspert prawa karnego, o sprawie kaucji już za kilka minut. Będzie też o pomyślnych wiatrach dla wiatraków. Właśnie przestały wiać. Ministerstwo wzięło pod uwagę protesty społeczne w części lokalizacji, gdzie miały powstawać farmy wiatrowe, społeczności lokalne sprzeciwiały się temu. Uwaga na kosmetyki. Dbając o zdrowie, należy niektórych unikać. Nie przechodzą badań mikrobiologicznych, stąd też w ich składzie można znaleźć liczne drobnoustroje, pleśnie, bakterie, wirusy, które powodują na skórze często infekcje. Jedno z najważniejszych nazwisk w historii komputerów. Dzisiaj z wizytą w Polsce. Hey everybody, it's Steve here. Steve Woźniak to jest człowiek, który w latach 70. jeszcze jako dziecko, kiedy dostęp do części elektronicznych był ograniczony, projektował własne komputery na kartce. Komornicy z zainstalowanymi kamerami. Od stycznia interwencje będą nagrywane. Gdyby te kamery potrafiły sprawić, że komornicy są również zdecydowani i skuteczni wobec silnych, co wobec słabych, to by było pięknie, ale w to nie sposób uwierzyć. Kwadrans przed 7 w Trójce. Reportaż w bardzo ważnej sprawie. W ciągu ostatnich 50 lat zużycie plastiku wzrosło 20-krotnie, a do roku 2050 ma wzrosnąć jeszcze 3-krotnie względem tego, co jest obecnie. Tyle i znacznie więcej w ciągu najbliższych 3 godzin. Zofia Kruszewska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny. I dodatkowo drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 35%. Lub czwarty aż 55%. Na przykład pralka Bosch Vario Perfect. Klasa A+++. Za 449,55 zł. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją i zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7000 wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9000 zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Barbara, no? A ty na Mikołajki wolałabyś dostać swetr?

Zapraszamy do Trójki. Twarde nie dla lądowych wiatraków produkujących energię elektryczną. Rząd ogłosił projekt Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. Ministerstwo Energii stawia na węgiel, a w przyszłości na atom, gaz i inne odnawialne źródła. Dlaczego mówimy nie wiatrakom na lądzie, skoro inwestuje w nie Europa i świat? Minister energii Krzysztof Tchórzewski tłumaczy, że takie są oczekiwania społeczne. Jest to spadek wynikający z przyjętego w modelu wymuszenia związanego z naszymi zobowiązaniami politycznymi, wyborczymi. W związku z tym stawiamy bardzo mocno na elektrownie wiatrowe na morzu. Ministerstwo wzięło pod uwagę protesty społeczne. Bartłomiej Derski z redakcji portalu Wysokie Napięcie. W części lokalizacji, gdzie miały powstawać farmy wiatrowe, społeczności lokalne sprzeciwiały się temu. Między innymi część posłów PiS, poseł Anna Zalewska bardzo mocno w związku z tym naciskają, aby już w ogóle nie rozwijać tej technologii na lądzie, aby nie tworzyć tych konfliktów społecznych. No jest to dla nas bardzo dobra wiadomość. Grażyna Kuc, Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich, Wspólna Sprawa. Ponieważ od lat postulowaliśmy i nadal postulujemy ograniczenie budowy elektrowni wiatrowych blisko siedzib ludzkich. Teoretycznie wciąż można budować farmy wiatrowe na lądzie, przy czym ograniczenia prawne sprawiają, że 99% terytorium kraju jest wyłączone spod tej możliwości. A dlaczego? Ponieważ trzeba zastosować 10-krotność odległości wiatraka od budynków mieszkalnych. Trzeba sobie zdać sprawę, że Polska jest terenem gęsto zaludnionym, o bardzo dużej rozproszonej budowie. I takich warunków, jak mają inne państwa, gdzie są rozległe, duże tereny, Polska nie ma. Więc wiatrakowanie na siłę Polski, tam gdzie ludzie mieszkają blisko siebie, jest bez sensu. Mamy do czynienia z próbą ręcznego ratowania czegoś, co jest nie do uratowania, czyli węgla. Tomasz Podgajniak z Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. I ta próba skończy się katastrofą. Nie będzie polskiej energetyki, nie będzie prywatnych inwestorów, którzy nie przyjdą do tego kraju zniechęceni tym, co się stało, bo państwo zaprosiło inwestorów w ciągu 10 lat 50-krotnie zwiększono moce zainstalowane, a teraz państwo mówi, dobrze, żeście zaryzykowali, to wasz problem, a my wam teraz to zabierzemy. To nie jest tak, że w imię walki z klimatem wymyślonej przez eurobiurokratów ludziom trzeba stawiać kolosy kilkuset metrowe, które szumią, zakłócają życie dzień i noc. Ja mieszkam w takiej miejscowości, gdzie postawiono kilkadziesiąt wiatraków i życie zmieniło się diametralnie, więc proszę mi nie mówić, że polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej ma być przyzwoleniem na to, żeby niszczyć ludziom możliwość spokojnego mieszkania. Została podjęta decyzja o słuszności wdrożenia energetyki jądrowej do krajowego systemu elektroenergetycznego. Nakłady inwestycyjne na energetykę jądrową są wysokie, ale koszty energii elektrycznej wytworzonej w takich jednostkach są dużo niższe w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi. To jest katastrofa. Ja tej katastrofy niestety nie jestem w stanie zrozumieć. Tak naprawdę na koniec dnia to skorzystają tylko ci, którzy będą chcieli do Polski sprzedawać energię. Nieprzypadkowo koło naszych granic buduje się kilka elektrowni, między innymi w Ostrowcu Atomowa w Kaliningradzie. To one będą beneficjentem tych zmian, bo skądś tą energię trzeba będzie przynajmniej w minimalnym zakresie kupić i ona będzie tańsza, nie mam co do tego wątpliwości, od tej, którą oferuje polski sektor energetyczny. Projekt Ministerstwa Energii nie jest jeszcze ostateczny, co przyznaje sam minister. Wiadomo jednak, że do 2030 roku 21% energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. Jak to było? Walka z klimatem wymyślona przez eurobiurokratów to mocna opinia. Jestem ciekaw, co Państwo na to. No, szczególnie byłbym zobowiązany za opinię tych z Państwa, którzy mają za ścianą gdzieś tam niedaleko, blisko ogródka, takie wiatraki. Czy rzeczywiście przeszkadzają? 2-2 i 7 tu. I can't sleep tonight. Everybody's saying everything's alright. Still I can't close my eyes. I'm seeing the tunnel at the end of all these lights. Some days, where have you gone? I get the strangest feeling. Tak sobie myślę, że wiatraki lądowe powinny jednak stanąć w Polsce. Oczywiście wyłącznie wiatraki napędzane węglem. Pan Stefan z Mielca komentuje, gotuje się we mnie, jak jakiś polityk powołuje się na Vox Populi. Oni wybierają to, co im pasuje. Co na przykład z projektami jednoosobowych okręgów wyborczych? Cisza. Powinno być zabronione powoływanie się na wolę wyborców. Tak dość przewrotnie, jak państwo przyznają, komentuje pan Stefan. 227 3 trzymał po Polskie Radio BL. Państwo także w sprawie reportażu ten, przypominam, kwadrans przed 19. Zostaje dosyć sporo przesyłek w takich kopertach. Z zewnątrz jest papier, w środku jest przyklejona mocno folia bąbelkowa. Do tej pory wrzucałem do żółtego worka, ale od jakiegoś czasu gmina wprowadziła niebieski worek na papier. I mam dylemat, co zrobić z taką kopertą. Także może ktoś mi pomoże w wyjaśnieniu tego sprawy. No to chyba rozerwać, prawda? I tak spróbować rozdzielić jedno od drugiego. No chyba, że państwo mają lepszy pomysł. Zapraszamy do Trójki. A teraz naprawdę zaskakujące informacje. Kosmetyki mogą być groźne, najbardziej te z nieznanego źródła. Jednak już od przyszłego roku każdy specyfik, który spowoduje niepożądaną reakcję, może zostać wycofany z rynku. Umożliwi to nowa ustawa o produktach kosmetycznych, która zwiększa kary dla nieuczciwych producentów. Nawet do 100 tysięcy złotych, wyjaśnia dyrektor Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Blanka Chmurzyńska-Braun. Kiedy w poprzedniej regulacji były mandaty w wysokości na przykład maksymalnie 5 tysięcy złotych, mówimy o swego rodzaju rewolucji. Najbardziej dotkliwe kary mogą spotkać przedsiębiorcę takiego, który stosuje jakieś składniki, które nie są dopuszczone prawem. Ceny też są dziwne. Powiedzmy, coś kosztuje 300-500 złotych, a tam za 100. Za 80, to coś jest na rzeczy, prawda? Są produkowane w warunkach o małej sterylności. Doktor Joanna Klonowska, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Nie przechodzą badań mikrobiologicznych, stąd też w ich składzie można znaleźć liczne drobne ustroje, pleśnie, bakterie, wirusy, które powodują na skórze często infekcje. To nie jest podróbka, to jest woda alternatywna. Ta woda nie nosi identycznie nazwy co oryginał, ale ma powiedzmy szatę zbliżoną kolorystycznie. Każdy z nas jako konsument, lekarz, pielęgniarka czy pracownik fachowy, który rozpozna ciężkie niepożądane działanie danego kosmetyku. Zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Chudzik. Ma obowiązek wręcz zgłoszenia do Krajowego Centrum. To będzie w postaci portalu przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Tam toksykolodzy, lekarze będą weryfikowali, czy jest to działanie niepożądane. Jeżeli będą to działania, które wpływają na zdrowie ludzkie, mamy możliwość podjęcia działań wycofujących z rynku kosmetyk. Czy pani się spotyka w swojej praktyce lekarskiej z przypadkami złego działania kosmetyku? Oczywiście, że tak. Każdy kosmetyk, nawet z najwyższej półki, u każdego pacjenta i nigdy nie mającego żadnego problemu, może wywołać jakieś zmiany kontaktowe. Profesor Joanna Narbut, konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii. To są czasami rzeczy nieprzewidywalne, w związku z czym dobrze jest, że taka ustawa weszła, bo kosmetyki muszą być bezpieczne. Przez skórę substancje przenikają, prawda? Jeżeli jest zbyt duże stężenie jakiejś substancji, albo wiadomo, że substancja jest toksyczna, ona przeniknie przez skórę do krwiobiegu, no to teoretycznie może wywołać reakcję toksyczną uogólnioną. Co tam może w środku być? Czym ryzykujemy? Ludzie kupują kosmetyki w nie do końca sprawdzonych miejscach, na miejskich bazarach, w internecie. One rzeczywiście są dużo tańsze. Są produkowane w nieznanych miejscach i w warunkach, które dalekie są od warunków higienicznych. Konserwanty tam muszą być. No i tutaj też możemy się doszukiwać chyba różnych związków. Tak, oczywiście. Często znajdujemy w takich produktach metale ciężkie. Do produkcji podrobionych kosmetyków używa się po prostu betoniarek. Mogłabym tylko zalecić, żeby kosmetyki kupować w miejscach sprawdzonych, to znaczy w drogeriach, w aptekach. W gabinetach często spotykamy się z klientkami, które zgłaszają się do nas z podrażnioną, swędzącą, łuszczącą się, popękaną skórą. Nawet na twarzy? Tak, bardzo często na twarzy. Nawet nie ma jak schować tego, ukryć. No tak, jest to taka część ciała, która jest wrażliwsza na aplikację szkodliwych kosmetyków. Nowa ustawa wprowadza też obowiązek polskich napisów na etykietach i zakaz obrotu kosmetykami przeterminowanymi. A tematem zainteresowała się Ewa Dudzińska. A państwo telefonują w sprawie wiatraków? Spałem co najmniej kilkunastokrotnie w Niemczech na parkingach w pobliżu wiatraków. Jest szum utrudniający zaśnięcie i skutecznie podczas próby wyspania męczący. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji i zachęcam tych z państwa, którzy no właśnie gdzieś tam w okolicy mieszkają. Jakie są państwa doświadczenia? Czy to rzeczywiście istotnie utrudnia takie wiatraki w bliskim sąsiedztwie? 2-2 i 7 trójek. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyn. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem. Czarnej mafii, czy mnie rozumiesz, Lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumaczyć pragnie wszystko, bo komisarz wszedł przez okno, a z poduszka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo, mieliśmy wiele skarg. Łyb jest z boku, to na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Tu program Trzeci Polskiego Radia, zbliża się 16.30. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. Marek H., były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień dla osiągnięcia korzyści. Poinformował o tym w przerwie przesłuchania jego obrońca. Nie wiadomo, czy podejrzany przyznał się do winy. Przesłuchanie w katowickiej prokuraturze trwa od kilku godzin. Marek H. został zatrzymany rano przez CBA. Podstawą miały być dowody dostarczone przez biznesmena Leszka Czarneckiego. Byłemu szefowi KNF grozi do 10 lat więzienia. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani zaapelował do Rosji i Ukrainy o współpracę dla znalezienia pozytywnego rozwiązania i o działania zgodne z międzynarodowym prawem. Podobny apel wystosował też szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian. Z kolei szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, oświadczył, że nie widzi potrzeby mediacji między Moskwą a Kijowem. Policja w Zielonej Górze zatrzymała 22-latka podejrzanego o potrącenie 17-letniej dziewczyny na przejściu dla pieszych i ucieczkę z miejsca wypadku. W jego ujęciu pomógł miejski monitoring. W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem amfetaminy. Narkotyki znaleziono też w jego mieszkaniu. Ponadto okazało się, że sprawca ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wraz z nim do wyjaśnienia zatrzymano jego 20-letnią znajomą. Rannej nastolatce pomogli przechodnie i inni kierowcy. Dziewczyna z poważnymi obrażeniami została zawieziona do szpitala. Kolejny serwis w Trójce o 17. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w północnej połowie kraju również rozpogodzenia. Miejscami we wschodniej części kraju słabe opady śniegu, a na Pomorzu Zachodnim również deszcz ze śniegiem. Na północy i w centrum lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i osadzające szać. Temperatura minimalna tej nocy od minus 8 na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich do minus 3 na przeważającym obszarze kraju, no tylko nad morzem plus 1. Ale uwaga, na północnym wschodzie, także w trakcie dłuższych rozpogodzeń, lokalnie możliwy spadek temperatury do minus 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zastanawiałeś się, czym jest energia? To więcej niż fizyka. Energia to ciągła nauka, jak mądrze korzystać z natury i odwaga,

ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy, siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka, a za nim tu jest ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy, siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca, mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. To ma być rewolucja. Od nowego roku egzekucje komornicze będą filmowane. Czy nowy przepis ukróci nadużycie? Według Jakuba Rzeczka z Komitetu Obrony Praw Lokatorów to dopiero pierwszy krok w tym kierunku. Dobrym będzie pomysłem, jeżeli rzeczywiście będzie dostęp dla organizacji lokatorskich, dla czynnika społecznego do tych nagrań, po to po prostu, żeby sprawdzić, czy wszystkie czynności komornika zostały wykonane prawidłowo. Często uczestniczymy w eksmisjach, starając się bronić oczywiście lokatorów. Wtedy rejestrujemy na własny rachunek. Zauważyliśmy, że bardzo dużo zależy od tego, czy jest kamera obecna, czy też nie, w tym jak komornik podchodzi do realizacji przestrzegania przepisów. Często dochodziło do takich nadużyć. W Łodzi właściwie przez wiele lat. Piotr Ikonowicz, Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Sądy nie uznawały prawie wcale żadnej skargi na czynność komornika, tak jak gdyby łódcy komornicy byli nieomylni, więc to nie mamy do czynienia tylko z problemem z samym komornikiem, ale z całym systemem, który jakby przyklepuje wszystko, co komornik robi, cokolwiek by zrobił. Myślę, że jedna korzyść taka bardzo istotna, to jest korzyść psychologiczna. Moment, w którym ta czynność jest nagrywana, powoduje większe poczucie bezpieczeństwa dłużnika. A takie przypadki można mnożyć, jak choćby historia pana Romana z warszawskiego Żoliborza. Historię mężczyzny uchwycił reporter Adam Bogoryja-Zakrzewski. Nazywam się Roman Łukuciewski, mam 65 lat aktualnie. Grozi mi eksmisja, na dzisiaj wyznaczona, ponieważ przez dłuższy okres z powodu choroby nie mogłem pracować, nie miałem środków utrzymania, nie mogłem płacić, zrobiły się zaległości. Różne rzeczy się dzieją. A jeżeli będzie dokumentacja, to nie jest słowo przeciwko słowu, tylko ewidentnie jest nagrane i już nie ma z czym dyskutować. Gdyby pani miała taką sytuację, czułaby się pani bezpieczniej, że komornik wszystko nagrywa? Tak. I ja i myślę, że komornicy również z drugiej strony patrząc też będą się czuć bezpieczniej. Taka zmiana to też ma troszeczkę ukrócić niektóre postępowania komornicze, które nie do końca były uczciwe. Świadomość istnienia kamery będzie powodował, że i komornik rzeczywiście będzie musiał uważać na słowa i bardzo dobrze, bo od profesjonalistów wymaga się więcej. Krzysztof Pietrzyk, rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Warszawie. Też być może wbrew pozorom troszeczkę pomoże to komornikowi, bo być może druga osoba, mając świadomość tego, że te czynności są rejestrowane, będzie troszeczkę trzymała nerwy na wodzy albo będzie miała świadomość tego, że ktoś to potem będzie mógł zobaczyć, że nie do końca była ona w porządku. Czy ta nowa zmiana, która jeszcze czeka tutaj na podpisanie z Ministerstwa Sprawiedliwości, może ukrócić patologię? Nawet jeżeli ta kamera niewiele z punktu widzenia legalnego zmienia, to może sprawić, że część nieuczciwych komorników trochę się przestraszy i nie będą przeginać. Przecież komornicy są potrzebni, bo ktoś musi wyegzekwować od rodziców niepłacone alimenty i od pracodawców niewypłacane wynagrodzenia. I gdyby te kamery potrafiły sprawić, że komornicy są również zdecydowani i skuteczni wobec silnych, co wobec słabych, to by było pięknie, ale w to nie sposób uwierzyć. o egzekucje komornicze z kamerą? Pytała Monika Suszek. Bardzo dziękujemy. Państwo dzwonią i piszą w sprawie wiatraków. Pan Norbert napisał, zd@polskieradio.pl. Te największe wiatraki o stosunkowo wolnych obrotach śmigła generują bardzo niskie dźwięki, wręcz infradźwięki poniżej progu słyszalności. Uchem tego nie wychwycimy, ale organizm na nie reaguje. Telefon na Myśliwiecką 227 trójek. Proponuję tej pani z reportażu, ja też mogę się zamienić, ja nie mieszkam koło wiatraków, ale mieszkam w miejscowości, gdzie właśnie wszyscy palą węglem, śmieciami i czym się jeszcze da. I bardzo chętnie się zamienię z tą panią, niech ona się przeprowadzi do mnie, gdzie przekrycie przez cały rok nie można otworzyć okna i jest taki smog, zadymienie i zatrzadzenie. I bardzo chętnie pomieszkam tam, gdzie są wiatraki i wolałabym już hałas tych wiatraków. A ja byłbym zobowiązany za głos kogoś z Państwa, kto mieszka właśnie w towarzystwie, w sąsiedztwie takich wiatraków. Jak to jest na co dzień? Czy to jest rzeczywiście bardzo uciążliwe? 227 trójek. A za chwilę w programie trzecim będziemy w Kijowie. Pocięta mostami rzeka, upał, idzie w noc. Gdzieś ktoś na mnie czeka, nie wiem, czy ruszę się o krok. Jestem dziś z miastem, jakbym był z dziewczyną. Pomarańcz i czerwień za pałacem giną. Światła na statku odbijają zmierzch. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech, samotni udają wesoły, pijani łapią się cieni, szczęśliwi łowią wśród zgiełku, jak rzeka gada do ziemi. Siedzę po środku miasta, widzę oba brzegi, które jutro do roboty ruszą znów. Dziś jeszcze flauta, dziś jeszcze wino, dziś jeszcze prawda chowa się za tamtym facetem i tamtą dziewczyną. Światła na statku odbijają zmierzch. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech. Światła na statku odbijają zmierzch. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, na tę noc, albo i na tysiąc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Wprowadzony wczoraj stan wojenny na Ukrainie potrwa miesiąc i będzie obowiązywać w 10 obwodach. Wzdłuż granicy z Rosją, wzdłuż Morza Czarnego i Azowskiego oraz wzdłuż granicy z Naddniestrzem. W Kijowie jest korespondent Polskiego Radia, Paweł Buszko. Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór. Czy skutki wprowadzenia stanu wojennego zwykli obywatele także odczują? Nie no, to co pamiętają niektórzy Polacy ze stanu wojennego, czyli czołgi na ulicach, tego na ulicach Kijowa nie ma, bo w Kijowie ten stan wojenny nie będzie obowiązywał, ale czołgów nie ma też na ulicach Odessy, Charkowa, Winnicy, bo między innymi w tych miastach ma obowiązywać stan wojenny. Właściwie obowiązuje. Jeszcze półtorej godziny temu większość Ukraińców myślała i była przekonana, że stan wojenny będzie obowiązywać od jutra, od godziny 9 rano 28 listopada, bo tak wczoraj zapowiadał prezydent Poroszenko. Tymczasem półtorej godziny temu na stronie oficjalnej prezydenta opublikowano dekret, który podpisał prezydent, z którego wynika, że stan wojenny już trwa od wczoraj, od godziny 14:00. Stanu wojennego Ukraińcy nie odczuwają, natomiast odczuwają ten stan wojenny Rosjanie. Rosjanie, którzy przyjeżdżają na Ukrainę, właściwie przylatują, jak poinformowała ukraińska służba graniczna. Jedynie na kijowskich lotniskach, czyli na lotnisku w Boryspolu i w Żulianach, od wczoraj odprawiono z kwitkiem 70 obywateli Rosji, z czego 50 wysłano na Białoruś. Należy przypomnieć, że od 2015 roku między Kijowem, między Ukrainą a Rosją nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych. Rosjanie, którzy chcą przylecieć tutaj do Kijowa, muszą lecieć czy to przez Mińsk, czy przez Wilno. Natomiast to znaczące, że od wczoraj 70 Rosjan zawrócono. Służba graniczna nie związała tego dokładnie ze stanem wojennym. Natomiast, jak mówiła, że po prostu ma prawo nie wpuścić tych Rosjan, których bytność uważa za zagrożenie tutaj na Ukrainie. Natomiast wczoraj szef Straży Granicznej mówił o tym, że w związku ze stanem wojennym mogą być wprowadzone pewne ograniczenia wobec niektórych kategorii Rosjan. Są też doniesienia o ograniczeniu wjazdu Rosjan przez przejścia z okupowanym Krymem. A czy wprowadzenie stanu wojennego wpłynie na kalendarz wyborczy na Ukrainie? Bo takie wątpliwości niektórych pojawiały się w ostatnich godzinach. Tego dotyczyła też wczoraj bardzo długa, kilkugodzinna do późnej nocy debata w ukraińskim parlamencie, czyli w Radzie Najwyższej. Początkowo prezydent Poroszenko mówił o 2 miesiącach obowiązywania stanu wojennego, co oznaczałoby, że wpływa to na kalendarz wyborczy. Nie bezpośrednio na datę wyborów, która miała być w przybliżeniu 31 marca, ale na okres przedwyborczy, który powinien obowiązywać 90 dni. To wywołało oburzenie zwłaszcza wśród opozycji, która nie wyobrażała sobie zmiany daty wyborczej, ale też byli prezydenci, między innymi Kuczma i Juszczenko i Krawczuk wystąpili do prezydenta z apelem, żeby stan wojenny nie trwał tak długo i nie wpływał tak mocno na życie polityczne. Prezydent Poroszenko się z tego wycofał i w ostatecznej wersji dekretu o stanie wojennym mowa jest o 30 dobach stanu wojennego i stan wojenny ma być ograniczony do 10 obwodów i jak zapewniał prezydent Poroszenko jeszcze wczoraj, Ukraińcy w tych 10 obwodach nie powinni się obawiać ani powszechnego poboru, ani działań wojennych, no przynajmniej nie wywołanych przez Ukrainę, ale też co ważne, nie powinni się obawiać ograniczenia swobód obywatelskich, bo przypomnijmy, w prawie ukraińskim jest mowa o tym, że stan wojenny oznacza cenzurę niektórych mediów, zwłaszcza tych zagrażających państwowości, zakaz zgromadzeń i tak dalej. Prezydent Poroszenko mówił, że tego typu ograniczeń nie będzie. A ta pierwsza doba stanu wojennego na Ukrainie już właściwie za nami. Paweł Łuszkowski-Owa, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia, Pawle, w najbliższych dniach i tygodniach. Pewnie jeszcze będziemy się z Pawłem wielokrotnie słyszeć. No, sprawa będzie się z całą pewnością rozwijała. Będziemy dla Państwa relacjonować to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Ukraińska piosenka już teraz. 9 minut do 17. Давай пий чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім. В очі сказати їм, в очі сказати їм. Давай, мила моя, вставай, мила моя. przez świat. Twoja zemlja czekaj na zachód, albo na schód. Zachodu i na schód. Zachodu i na schód. Wstawaj, myla moja, wstawaj. Myla moja, wstawaj. Myla moja, wstawaj. Dawaj, myla moja, dawaj. Myla moja, dawaj. Wieczory machanej. Wiatraki dzisiaj poruszają Państwa wyobraźnię i odrobinę denerwują. Proszę dzwonić także w tej sprawie. Chodzi o to, że to prawda, że one strasznie huczą. Wystarczy pojechać do Darłowa. Tam jest dużo tych wiatraków. Wystarczy się przejść na spacer. Huczą, już z bardzo daleka je słychać. Jak jest wiatr, to tam wytrzymać w pobliżu. Nie wiem, jak tam ludzie wytrzymują. Także myślę, że to bardzo dobre prawo. A chodzi o to prawo, o którym mówiliśmy krótko po 16, które właściwie w praktyce wyeliminuje takie wiatraki stawiane od podstaw na lądzie. Będą mogły się pojawiać właściwie tylko na Morzu Bałtyckim. Są i takie opinie? Mam do wiatraków jakieś 2-3 kilometry i powiem, że absolutnie tego nie odczuwam. Fakt, jest to słyszalne przy jakichś tam określonych warunkach, ale absolutnie nie przeszkadza. Z tym, że podkreślam, to jest około 3 kilometrów. Nie wiem, jak ci, którzy mieszkają bliżej. Bardzo dziękuję za te głosy w dyskusji. 227@zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Jestem pod tym adresem mailowym. Jeśli Państwu wygodniej wysłać SMS, to bardzo proszę, 71335. Można nas też bez trudu znaleźć na Facebooku. Wystarczy wpisać "Zapraszamy do Trójki". Dreaming of the things I learned about a boy who's bleeding. Celebrate to elevate. The joy is not the same without the promocja. Konkurs dramaturgiczny Nasłuchiwanie, Niepodległość rozstrzygnięty. Nie miejsce. Autarkia. Radio Wolna Europa. I w Anioły. Wojna, dziecko, matka. Tych 5 zwycięskich sztuk zaprezentujemy podczas 5. Maratonu Słuchowisk, który odbędzie się w Instytucie Teatralnym w Warszawie. 2 grudnia o godzinie 12. Wstęp wolny. Zapraszamy. Dominika Kluźniak, jurorka. A na antenie Trójki także 2 grudnia po godzinie 20 słuchowisko i w Anioły autorstwa Witolda Pelki w reżyserii Dobrosławy Bałazy. Autopromocja. Zapraszamy